سورة المريم درس نمبر اتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين آیا نگورت چمنگا پریگدو شیطانانو لرا علی الكافرین پا کافرانو مانده تا اززهم اززا چٹونگا ورکی دیل رٹونگا دمرا واضح دلائلو باوجود کافران اغا سیئی او نیغ لارا نی اختیاری او دا پیغمبرانو د رهنمای کول په ځای باندې د گمراهی اغه لارې اختیاري نو دا ملګری د شیطانانو دي او دا ځ خلکو سره د شیطانانو ملګرتیاي او چې څه قسم دا سي خبره د اسلام او د دین خلاف راځي نو شیطان دی لټونګي ورکي او دا رنګ د اسلام خلاف استعمالي د دین خلاف استعمالي نو د دین یو سبق مونږ تراوزی هغه خلق چې هغه داوود مسلمانای کوي او بیا هم د الله د توحید د مسلې او د نبی علی السلام د سنتو په ځای باندې د شرکیات او د بدعات او خبرې کوي دا د شیطانانو ملګری نه دي دا هم د شیطانانو ملګری دي او دا د شیطان غټونګه ده چې دی د حق په خلاف باندې استعمالي او په سورۃ الزخرف کې 36 نمبر آیات کې اوم فرمای او من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین کله چې دی د الله د کتاب نړاندې شي نو مقرر کوم په دی معنی شیطانان او دا شیطان بیا د دی ملګری او دا شیطان په خود را معنی او دا شیطان په اغلار باندې دی رواني فلا تعجل عليهم نتلوار مکو فدی ما د سشی د عذاب راتلو انما نعد لهم عدا تاکیک تیارې کوم دی لره تیارې یعنی د شیطان په خودنه باندې د گمراهی په لار رواني پرې د رواني الله تبارک وتعالى فرمای په عذاب باندې تاسو تلوار مکوئ چیرې دی خلاف کوي او د شیطانانو ملګری دي او د دین خلاف کوي د اسلام خلاف کوي دی له عذاب فکار دی الله تبارک وتعالى وی تلوار مکوي ما د دې د فار تیارې د عذاب کړي دي ډیر زر دی چې الله تبارک وتعالى د عذاب فلپیټ کې براشي یوم نحشر المتقین فاغرز چې پورته وکوم غ فرزګارانو لرا متقیانو لرا ال الرحمن وفدا مهربان بچا تمل مانو الله تبارک وتعالى دا اغه خلقو د فاره لفظ د ملما ذکر کو کم خلق چې الله تبارک وتعالى د قیامت فرض باندې اغي له با خلق ملمستیا ور کوي او الله تبارک وتعالى وی دا سی به را پاسوم دا سی به را جمع کم لکه یو زیت چې سړی ملما بیای او د ملما د پاره د قربې او قرب د قربه د طرف نه سومره لوی عزتي سمره لوی تیاری دا غد فار د ملمستیا د فارا الله تبارک وتعالى وی الله تبارک د ملمنو په شکل باندې را پورته کړی شي ځکه چې په دنیا کې د الله تبارک وتعالى د دین د فارا دی تکلیفونه او سختۍ برداشت کولې نن دا غ تکلیفونه او سختو برداشت کولو په ځای باندې الله پاک ملمانه به یی تاسو نو چې د الله ملمشي نو سمره خوش قسمتی وی او سمره دغه انسان د پاره د خوشحالی خبره وي ونسوق المجرمين او روان بكم مجرمان الى جهنم وردا جهنم تتقي دا خود متقیانو ذکر شو چې الله تبارک وتعالى وي د ملما په شکل با الله تبارک وتعالى د دې عزت د دې الله تبارک وتعالى ول نعمتونه ورکی خود دې په خلاف باندې مجرمان چې دي دا غی حالت لګواوري غریب الله تبارک وتعالى جهنم تتګی ولیږي سال تویا د جهنم غبړاس او د جهنم غرمي او صدن د بدن اغل تندا نو آیې سبې حال دا خلکو چې دا نمونه عذاب کدا الله تبارک وتعالى غیر شي لا یملکون الشفاعت واقدر بنشي نوی دي د شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې نیولی وي د الله سکه وعده د توحید. ډیر خلک د دې په تمه باندې ناست دي چیرې موږ به د قیامت کې د چا په وجه باندې د چا په شفاعت باندې به بچ کیږو. الله تبارک وتعالى وایي داسې خلک چې هغه د الله د توحید د مسلې نه محرومه د دنیا نه لړل او د الله سکه د دې لوز او د دې خبرې تصدیق چې دا کلمه د توحید دا په دنیا کې د الله په نسبت نه وکړي او د الله څخه دا وعده مضبوط نه ونی ولې الله تبارک وتعالى وایي د چا شفاعت پورته فائدہ نه ورکړي. او لومبه شفاعت هغه به نبی علی السلام کوي چې د عرش د لاندې به سجده راشي او تر څو پورې چې الله تبارک وتعالى ورته نیویلي تر هغه پورې به نبی علی السلام د الله ثنا او صفاتونه د جیب نه جاری او چې کله الله تبارک وتعالى ورته وای چې پورته کسر ته چې سغواړي هغه به منزوريږي او چې ته شفاعت کا استا شفاعت به منزوريږي نو هغه نفس په الله تبارک وتعالى په حضور کې نبی عليه السلام د عام مخلوق تفاره دا غټ شفاعت شفاعت عظما چې ورته ویلی شي دا غټ شفاعت ته چې د تمام مخلوقات تفاره به شاملي چې الله تبارک وتعالى حساب کتاب شروع کا نو حساب کتاب دا غې نفس به شروع شي نو شفاعت شته خدا هغه چا د پاره شته چا چې د دنیا نه ځان سره د الله فنیز باندې هغه وعده د توحید مکمل او مضبوطه د ځان سره وړي الله تبارک وتعالى با د داس انسان د پاره د د ګناونو د وجنه د کمی د وجنه الله تبارک وتعالى بخپل رحمت کوي او هغه رحمت الله په پدی ظاهریږي چې ته دور شفاعت وکا تر دومره کسانو شفاعت کولی شي د ګناګارانو او نبی علی السلام بد ټول امت ګناګار د پاره شفاعت د الله په حضور کې کوي دا موږ منو. خو د چا د پاره چې د توحید هغه عقیده ځان سره د دنیا نه وړي ته دای نه وړي تر له نشي کولی بلار له سړی نشي کولی پیغمبر خزی له نشي کولی او پیغمبر زوی له نشي کولی او واقعات قران کې تاسو ټول اوریدلی دي. نو د دې وجنه دا ولی شفاعت د داسې خلکو د پاره چې د توحید هغه مضبوطه وعده د ځان سره نیولی هغه سوک دی. وقالو وایدی وقالو اتخذ الرحمن ولدا وایدی چې نیولی دی مهربان بادشاہ نائب مهربان بادشاہ بچی لرا اولاد لرا. دا هغه خلک دی کم خلک چې الله تبارک وتعالى له اولاد ثابتې نو دا د دې داسې خلک متعلق الله تبارک وتعالى فرمایي لقد جئتم شيئا ادا تحقیق رات لو کړتا سو یو سی سختا دا خو ډیره سخت خبره ده ډیره د ظلم او د زیاتی خبره ده چې تاسو الله تبارک وتعالى له اولاد ثابتول غواړي او تاسو الله له نایبین نیول غواړي. تکاد السماوات قریب واچی اسمانونا یتفطرنا منه چی چاودلی وید دینا ولی شوی وید دینا وتنشق الارض او چاودلی وزمکا وتخر الجبال هدا اورا را پریوزی اورا پریوزی غرونا پرا ټوټه ټوټه. الله پا کوئی دا دمر سخته مسله دا چې الله لسوک نائب الله لسوک شریک جوړی الله تسوک دا اولاد نسبت کئ دا دومره د الله په نیز د غصې خبره ده که په انتقام راتلو باندې د الله تبارک وتعالى د بدلې په شکل کې د سزا په شکل کې انتقام غستل د دې خبرې غوښتل چې الله له خلک شریکان نوي الله پاک وایي د اسمان به ولي شوی وي دا برابر ایدلی وي او دا ځمکه به چاودلی وي او دا غرونه به راغورځېدلی وي. دا دومره سخته مسله ده د الله په نیز باندې چې څوک شرک کوي او څوک الله له نایبین او اولاد نیوي. الله تبارک وتعالى وایي چې د عرص نظام پوره در هم بر هم شو وي که چېرې زه د انتقام او د سزا په شکل کې مې دا خبره ښکاره کولې دا به عرص در هم بر هم شوی وو. خو الله تبارک وتعالى دنیا جوړه کړې ده د یو خاص وخته پورې د دې انتقام به بیا هغه ځای کې شروع کیږي کم ځای کې چې د الله عدالت ولګي چې قیامت دی هلته به بیا پته لګي چې چا شرک کړي پته به ولګي چې دا څومره غټ ګناه او څومره د سزا مستحق ګناه دی او څومره چې همیشه همیشه د پاره د جهنم نه بیا راوتل نشته. ان دعو للرحمن ولدا چې دی غواړي رحمان لره نائب، چې دی رابلی رحمان لره نائب بچي چې الله تبارک وتعالى د پاره بچي او نائبین ثابتای. دا ډیرا د غصې خبره ده، الله او د الله تبارک وتعالى فنیز ډیر غټه د ګناه خبره ده. و ما یم بغی للرحمن، ندی مناسب الله ر مهربان بچا لره، ان یتخذ ولدا چې ونی نائب ونی بچي الله سره دا نه خای. دا خو هغه چا ضرورتي چې په چا په ناراضی نو بچي داغه په ځای باندې نائب ودریږي، او دا خو د هغه چا د پاره بچي کې دیږي چې په چا کمزوري راځي چې هغه امداد کوي، او دا رنګ بچي خدای هغه چا د پاره یي چې هغه کم طاقت ای. الله تبارک وتعالى خو نه کم طاقت ده، نه فاغه په ناراضی، نه داغه بچو ته ضرورت شته او نه داغه په صفت کې دا خبره شته. ولی الله تبارک وتعالى لدا صفتونه وای، ان کل من فی السماوات والارض، نشته دې ټول هغه چې براوخ کته دي، الا آتی الرحمن عبدا، مگر ربشی رحمان تتابدار. الله تبارک وتعالى وای تاسو چې چاته نائبین وای، دا د چا بندگان دي؟ دا د الله تبارک وتعالى بندگان دي. او تاسو چې چاته رحمت شاو او چاته د الله تبارک وتعالى د اولاد نسبت کوي، دا څوک دي؟ ها نو دا لا سکے. الله تبارک وتعالى وې زمکه اسمانونو کې چې هر څه دي، دا ټول به الله تبارک وتعالى ته په تابعدارای باندې ودریږي او راوشي. لقد احصاهم وعدهم عدا، تحقیق شمار د دې د الله سکه دی، شمار لیدی دی لره په شمار لوماندې د دې د الله تبارک وتعالى د شمار نه بهر نه دی. چګنی تاسو د الله تبارک وتعالى صفاتونه ولا ورکوي، چګنی دی سره د الله هغه اختیارات دي. الله تبارک وتعالى د اختیار د لاندې دي، نو چې کله د الله تبارک وتعالى د اختیار د لاندې دي او داغه شمیر کې د نن نه دي، نو تاسو څنګه داغه مخلوقات ته داغه ته د پاره د نسبت بچي او نسبت ته شرک کوي تاسو؟ وکلهم آتی یوم القیامه فردا، او ټول دی چې دی راوشي پرواز د قیامت باندې تشتور. څنګه چې دنیا ته الله تبارک وتعالى تشتور انسان راولیږي، شی وسره ني، حتی چې کپڑے وسره بدن پوری ني، دا رنگ به د قیامت پر ازمانه الله تبارک وتعالى تعالی تشتور اچت شي. نه به سره شفاعت کوون کی سوک کچره عقیده د توحید د ځان سره نه یوړي او شرک تکړي، ناغي به در باندې انکار وکي کم خلق چې تاسو ځان سره تا اغي صدر کړی د الله سره، حتی دا غټ نه غټ کافر چی او تا را مدد کړی الته به انکار کوي، او د ټولو نه غټ کافر شیطان چې دی هغه به هم انکار کوي الته. نو بیا به سره دا خلق نی، او کته په مال دولت باندې او په بچو باندې او د دنیا په طاقت باندې ته په یو مغالطه کې او په دوکا کې پروتې، الله تبارک وتعالى وی الله توتش تور ایک یوازې راشي، ایسوک په سره ني، او د دنیا مال حال داری او سیز نه متش تور الله تا ادريږي. ان الذين كننا كسان امنوا چی ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات عمل كينك سيجعل لهم الرحمن ودا، وبگر زي زردې چې وبگر زې دی لره مهربان بچا دوستي. کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او عمل نیک کړی دی، هغه دغه خلکو غونی بنی چې هغه سره به سختې دغه سره به سختې په شکل باندې الله تبارک وتعالى حساب کتاب کوي، نه بلکې الله تبارک وتعالى بدی سره د دوستۍ غونی حساب کتابي. ولی چې د الله هغه حکم منلې دی چې د الله د وحدانیت مسله ده، او د الله حکم منل دي چې الله د کم مقصد د پاره دنیا ته د درا لیګل کړیو، هغه مقصد د په دنیا کې پیجندل و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، د الله عبادت کړو نیک عمل کړو. الله تبارک وتعالى وای زرد چې مهربان بچا وستا د پاره دوستی وګرځي. فینما یسرنا بلسانک، یقینا آسان کړی دی موږ د قران لره په جبستا باندې، لیتو بشر به المتقین، دے دا پارا چیو یرے پدی سر پریزگاران، و تنذر به قوما لدا، او یرے پدی سر آغا قوم جگڑالو. اللہ تبارک و تعالی وی قران پیغمبر استا په جبه باندې ما آسان کړی دی او دا داسې قران دی چې چا منل دی او چا د پیغمبر ملګرتیا کړی دا او چا د الله تبارک وتعالى احکامات او د الله کتاب منل دی په دې کې دا غي د پاره خسته خسته زیری دی او په دې قران کې دا غي چا د پاره چې سو خلاف کوي دا غي د پاره يرول دی نو پکار دی چې سړی د قران زیری قبول کړي او د متقیانو ملګرتیا وکړي او ځان د هغه خلقونه وساتي کم خلک چې د الله تبارک وتعالى د توحید په مسله کې جګړې کوي او دا رنګ قران د کم خلاف کولو نه يرول دي چې د هغه خلاف نه ځان بچو ساتي وکم اهلکنا قبلهم سمرت با کړی دي موږ مخکې د دین من قرن د پیړونه هل تحس منهم آیا ویني ته د دوینا من احد یوتن او تسمع لهم رکزا یا اورید دی لرا کش تخپی الله تبارک و تعالی وی کچری سوک د دنیا متعلق دا سوچ او فکر کئی چې دا زید امیش گیرای دی الله پاک کوئی دا زید امیش گیرای نه دی دا امیش گیرای زای بل زای دی چې هغه ته تاسو د مرگ نفس چرا پاسه ای هغه ته بزای تاسو ګورای نه کزان ته تاسو ارسمره طاقت ور وایي او ارسمره ځانته مالدار او سرداران او دا رنگی ځانته د طاقت والا وایي الله تبارک وتعالى وی د دین مخ کیو ګورما سمره خلق تبا کړي دی چې هغه غټ طاقت والا و آیا ته د دنیا کې دا غینه یو کس لیدې شي چې کوم خلق په خوا تبا شوی دی او مخ کې تیر شوی دی نو څنګه یې غینه یو کس ته نیوینه د غرنګ نن ته په دنیا باندې نازېږي او ته وای چې زما ژوند دی او زما طاقت دی نه بده دا ژوند دی او نه بده دا طاقت دی ختم بشي د دې دنیا نه لکه څنګه چې ختم شوی او دا څه بشي لکه څنګه چې دا غینه یو تن تاسو نن نه ویني د غرنګ تاسو نه به یو تن راتلونکي وخت کې بیا خلک نه ویني څنګه چې دا غي د خپو کشار نن په دنیا کې نشته لاړ د دنیا نه ختم شو د غرنګ په دنیا کې ستاغه نام و نشان او ستاغه حرکتونه او ستاغه تلل راتلل ستاد پلو د خپو اکادمونه اغستل هغه ارسه بچ کم نه راتلونکي وخت کې بیا خلک ناوري لکه څنګه چې د پخوانو ته څنګه ناوري الله تبارک وتعالى وای د دې دنیا سره په دې طریقه باندې ځان لا مینا جوړول چې کنه دا په دې معنی سړی دوکه کې ځان واچي ورنه د پخوانو حالت ته وګوره کڅوک دوکه کې ځان اچي دا غي په تاریخ ته نظر اوس غلې چې آیا غي همیشو ان آیا تبا همیشه پاتې شي علم تر ان ارسلنا الشياطين ايت نګوري چې منګ لیګو شیطانان چې منګ پرېګدو شیطانان علل کافرین په کافرانو باندې ته عزهم ازاج ټونګ ور کوي دی لره ټونګا فلا تعجل عليهم نو تلوار مکو په دی باندې انما نعد لهم عدا تحقیق تیارې کو مونږ دی لره تیارې یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا فاغرز چې پورته وکوم متقیانو لره مهربان بادشاہ ته ملمانو ونسوق المجرمين او روان بك مجرمان الى جهنم وردا جهنم تتقي لا يملكون الشفاعه واقدر بنويد شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر اغسوق چني وليد الله سكواده التوحيد وقال اتخذ الرحمن ولدا او وايدي چني ولد مهربان بادشاہ اولاد ني ولد مهربان بادشاہ نائب لقد جئتم شيئا ادى تحقیق راتل وکړو تاسو یو سی سخته تکاد السماواتو قریب دی چې اسمانونه یتفطرنا منه لشددینا وتنشق الارض او شلیږي ځمکه وتخر الجبال هدا او را پریوزی غرونه په ټوټې ټوټې ان دعو للرحمن ولدا دا چې دی راغواړي مهربان بچا لره اولاد چې بلی دی مهربان بچا د پاره اولاد نائب وما ينبغي للرحمن او ندي مناسب مهربان بچا لرا ان يتخذ ولدا چونيوي مهربان بچا بچي چونيوي مهربان بچا نائب ان كل من في السماوات نشته دي ټول اغا چی بردي والارض اغا چی خکته دي الا اتي الرحمن عبدا مگر بشي رحمان تتابدار لقد احساهم تاكيك شمار دي د الله سکره وعدهم عدا شمار لدي دي د لشمير وكلهم آتيه وطول دي چې درا بشي يوم القيامه پر ورځ د قیامت باندې فردا تشتور ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړې دي مسله د توحید منلې دا وعمل الصالحات عمل کینې کنه سنت مطابق د نبی علی السلام سيجعل لهم الرحمن ودا زردي چو بگر زي مهربان باچا ديلر دوستي فإنما يسرناه يقينا آسان کړي دي مونږ دي قران لرا بلسانك بجبستا لتبشر به المتقين دي د پارا چ زیر ورکه پدې سره متقیانو تا وتنذر به قوما لدا او يره پدې سره قوم جګړالو وکم اهلکنا قبلهم سمرت باکری دي مونږ مخکې دي دینا من قرن د پیړونه هل تحس منهم آیا وینې ته د دینا من احد یوتن او تسمع لهم رکزا یا اور دی لره کشتخ په صورت دوی سهو لومبه 73 نمبر آیات پورې وا او پای کې اجز د مستفینو چې هغه انبیاء علیه صلات و السلام او بیا دوی میسا تر اخیر دی صورت پوری او پا آئی که اجز دا ملائکوی ذکر کاو او دارنگی چو گورا ملائکی خپل اختیار نلری الله تبارک و تعالی تا محتاج دی او دارنگی دا اللہ حکم تا محتاج دی او خلاصه دی صورت ارارا فعبدوه وستبر دی عبادتیه هل تعلم له سمیع آیات نمبر 65 کے چې خاص دې الله لپاره عبادت وکا او د دې الله په عبادت باندې مضبوط او کلک اوسېګا آیا دې الله لپاره هم نامشته او دارنګي امتیازات تو صورت واقعا د زکریا علی السلام چې وګوره به موسم زوی ولا الله تبارک وتعالى ورکو دارنګي ولادت عیسی علی السلام د مریم بیبی نه چې بغیر د پلار نه الله تبارک وتعالى په خپل حکم سره پیدا کو او دارنګي صورت ممتاز په ذکر د تذکیر ورکولو د ابراهیم علیه السلام خپل پلار تا او صورت ممتازو په ذکر د حال د ملائکو.